Раздзел 4. Яму было значна лепей. Ён дужэў і гладшэў з кожным днём, калі можна было гаварыць пра дні. Белае святло і няспыннае гудзенне былі тыя самыя, што і раней, але камера была трошкі больш утульная за ранейшае. На дашчаным ложку быў матрас і падушка, побач быў зэдлік, каб пасядзець. Яго адмылі і дазволілі даволі часта ўмывацца ў бляшанай умывальні. Яму нават давалі мыцца цёплай вадой. Яму выдалі новую бялізну і чысты камбінезон. Яго варыкозную язву змазалі заспакойлівай маззю. Яму вырвалі рэшткі зубоў і ўставілі новы зубны пратэз. Прайшлі тыдні, а можа і месяцы. Цяпер ён ужо мог бы вымяраць час, калі б гэта хоць трошкі яго цікавіла, бо яго кармілі праз рэгулярныя інтэрвалы. Ён еў, як ён мог меркаваць, 3 разы на суткі. Часам ён пытаўся ў сябе, калі яго кармілі, у дзень ці ўначы. Ежа была надзіва смачная, праз кожныя 2 разы давалі мяса, а аднойчы прынеслі нават пачак цыгарэт. У яго не было запала, калі маўклівы ахоўнік, што прыносіў яму ежу, даваў яму закурыць. Калі ён першы раз паспрабаваў закурыць, яму зрабілася млосна, але ён упарта працягваў спробы і расцягнуў пачак на доўгі час, выкурваючы па паўцыгарэты кожны раз пасля ежы. Яму далі белую дошчачку з агрызкам алоўка, прывязаным за рычажок. Спачатку ён нічога з ёй не рабіў, нават калі ён не спаў, ён быў цалкам адключаны. Часта ён ляжаў ад аднаго кармлення да другога, амаль нерухома, часам спаў, а часам блукаў у няясных мроеннях, сярод якіх расплюшчыць вочы было занадта цяжка. Ён даўно прызвычаіўся спаць са святлом, што сляпуча біла ў твар. Здавалася, гэта яму не шкодзіла, адно што сны яго зрабіліся больш звязныя. За ўвесь гэты час ён часта бачыў сны, і сны гэтыя заўсёды былі шчаслівыя. Ён быў у залатой краіне або сядзеў сярод велічных, урачыстых, залітых сонцам руін са сваёю маці, з Джуліяй, з Обраенам, і нічога не рабіў, проста сядзеў на ўгрэве і гаварыў пра нешта спакойнае. І, прачнуўшыся, ён часцей за ўсё думаў пра тое, што прысніў. Здаецца, ён страціў здольнасць напружваць розум цяпер, калі яму ўжо не пагражалі болем. Ён не нудзіўся, яму не хацелася размаўляць або забаўляцца. Проста быць аднаму, каб ніхто не біў і не дапытваў, каб давалі ўдосыць есці, дазвалялі мыцца, больш яму нічога не было патрэбна. Паступова ён стаў меней часу траціць на сон, але ўсё яшчэ не адчуваў ніякай ахвоты ўстаць з ложка. Яму хацелася толькі ляжаць спакойна і адчуваць, як цела ўбіраецца ў сілу. Часам ён абмацаў сябе то тут, то там, каб упэўніцца, што сапраўды мускулы ў яго робяцца круглейшыя, а скура прухчэйшая. Урэшце ён без ніякіх сумненняў зазначыў, што паступова гладшэе. У клубах ён цяпер быў шырэйшы, чым у каленях, і спачатку з цяжкасцю Уінстан пачаў рэгулярна рабіць фізічныя практыкаванні. Неўзабаве ён ужо мог прайсці 3 кіламетры, меруючы крокам камеру, яго ўгнутыя плечы паступова выпрасталіся. Ён паспрабаваў рабіць больш складаныя практыкаванні і са здзіўленнем і сорамам заўважыў, што не ўсё ў яго атрымліваецца. Ён не мог прыспешыць хаду, ён не мог трымаць зэдлік у выцягнутай руцэ. Ён не мог пастаяць на адной назе, не ўпаўшы. Ён сеў на кукішкі і здолеў устаць, толькі перасіліўшы нястерпны боль у клубах і лытках. Ён лёг на жывот і паспрабаваў прыўзняць цела на руках. Марна! Ён не здолеў прыўзняцца ні на сантыметр. Але мінула яшчэ некалькі дзён, некалькі кармленняў, і ён зрабіў гэты подзвіг. А яшчэ праз нейкі час ён ужо змог зрабіць гэта 6 разоў запар. Ён пачаў ганарыцца сваім целам і пеставаць кволую надзею, што яго твар таксама паступова набывае нармальны выгляд. І толькі калі ён часам выпадкова дакранаўся рукой да свайго лысага чэрапа, яму прыгадваўся зморшчаны, змардаваны твар, што глядзеў на яго з люстэрка. Розум яго зрабіўся больш актыўны. Сеўшы на дашчаны ложак, прыпершыся да сцяны і паклаўшы на калені дошку, ён рашуча ўзяўся за перавыхаванне самога сябе. Ён капітуляваў. Ён сам прызнаваў гэта. У сапраўднасці, як ён цяпер бачыў, ён быў гатовы да капітуляцыі задоўга да таго, як прыняў гэтае рашэнне. Ад таго моманту, як ён трапіў у міністэрства любові, і нават ужо ў тыя хвіліны, калі яны бездапаможна стаялі з Джуліяй, пакуль сталёвы голас з тэлегляда загадваў, што ім рабіць, ён зразумеў усю легкадумнасць, дробязнасць сваёй спробы паўстаць супраць улады партыі. Цяпер ён ведаў, што ўжо 7 гадоў паліцыя думак назірала за ім, як за жуком пад лупай. Не было ніводнага ўчынку, ніводнага прамоўленага ў голас слова, якое яны б не заўважылі, ніводнае чарады думак, якой бы яны не прасачылі. Яны нават асцярожна прынялі светлы драбочак пылу з вокладкі дзённіка. Яны давалі яму слухаць запісы размоў, паказвалі фатаграфіі. На некаторых ён быў з Джуліяй. Так, нават ён болей не мог змагацца супраць партыі. Да таго ж, партыя мела рацыю. Так і мусіла быць. Хіба можа несмяротны калектыўны розум памыляцца? Якімі знешнімі меркамі можна было спраўдзіць яго меркаванні? Здаровы розум можна было падлічыць. Пытанне было толькі ў тым, каб навучыцца думаць, як думалі яны, але аловак у пальцах здаваўся тоўстым і няўклюдным. Ён пачаў запісваць думкі, што прыходзілі яму ў галаву. Спачатку ён напісаў вялікімі нязграбнымі літарамі: «Свабода – гэта рабства». Пасля амаль адразу за гэтым ніжэй: «Двойчы 2 – 5». Пасля ён нібы спатыкнуўся. Яго розум, нібы нечага спалохаўшыся, ніяк не мог засяродзіцца. Ён ведаў, што ведае, што было далей, але нейкую хвіліну ніяк не мог прыгадаць. Калі ж урэшце прыгадаў, дык і тое толькі шляхам свядомых разважанняў, яно прыйшло не само па сабе, ён напісаў: «Бог – гэта ўлада». Ён прымаў усё. Мінуўшыну можна было змяняць. Мінуўшына ніколі не зменьвалася. Акіянія ваявала з усход Азіяй. Акіянія заўсёды ваявала з усход Азіяй. Джонс, Эрансонс і Радерфорд былі вінаватыя ў злачынствах, у якіх іх абвінавачвалі. Ён ніколі не бачыў фатаграфіі, якая спрэчвала іх віну. Яна ніколі не існавала, ён сам яе выдумаў. Ён памятаў, што памятае супярэчлівыя рэчы, але гэтыя ўспаміны былі несапраўдныя. Гэта былі прадукты самападману. Як усё было проста. Толькі здайся, а астатняе прыйдзе само. Гэта было падобна на тое, як плыць супраць вады, калі цячэнне цягне цябе назад, як бы зацята ты з ім не змагаўся, а пасля раптам павярнуцца і паплыць за вадой. Не змянілася нічога, апроч тваёй пазіцыі, ва ўсялякім разе адбылося тое, чаго трэба было чакаць. Цяпер ён ужо і не ведаў, нашто ён узбунтаваўся. Усё было проста, апроч усё магло быць праўдай. Гэтак званыя законы прыроды былі безглуздзіцай, закон прыцягнення быў безглуздзіцай. Калі б я захацеў, казаў Брайан, я мог бы узняцца над падлогай, як мыльная бурбалка. Уінстон расшыфраваў гэтую фразу. Калі ён падумае, што ён узнімаецца над падлогай, а я ў той самы час падумаю, што бачу, як ён гэта робіць, дык гэта на самай справе адбудзецца. І раптам, як кавалак карабля, што ўсплыў пасля крушэння, ў галаву ўварвалася думка. Так не можа быць. Мы гэта сабе ўяўляем, гэта галюцынацыя. Ён адразу ж адкінуў гэтую думку. Памылка была відавочная. Мелася на ўвазе, што недзе па-за свядомасцю ёсць рэальны свет, дзе адбываюцца рэальныя рэчы. Але як мог існаваць такі свет? Якія веды мы можам мець пра штосьці, калі толькі не праз нашу свядомасць? Усё адбываецца толькі ў свядомасці. Усё, што адбываецца ў свядомасці, адбываецца на самай справе. Яму было няцяжка пазбавіцца ад гэтай памылковай думкі. Не было ніякай небяспекі, што ён паддасца ёй. Аднак ён падумаў, што яна не павінна была прыйсці яму ў галаву. Розум павінен схавацца за глухі мур, як толькі з'яўляецца небяспечная думка. Працэс гэты мусіць быць аўтаматычны, інстынктыўны. На навамоўі гэта называлася стоп-злачын. Ён узяўся практыкавацца ў стоп-злачыне. Ён выбраў два сказы. Партыя кажа, што зямля плоская. І партыя кажа, што лёд цяжэйшы за ваду. І пачаў практыкавацца ў тым, каб не бачыць або не разумець аргументаў, што пярэчаць гэтым сцверджаннем. Гэта было няпроста. Гэта патрабавала глыбокага ўмення разважаць і імправізаваць. Напрыклад, арыфметычная праблема, узнятая сцверджаннем двойчы два пяць, была вышэйшая за яго інтэлектуальныя магчымасці. Тут патрабаваўся яшчэ і пэўны разумовы атлетызм, здольнасць у пэўны момант ужываць найскладнейшыя лагічныя прыёмы, а ў наступны момант не заўважаць найгрубейшых лагічных памылак. Дурасць гэтаксама патрэбная, як і разумнасць, і дасягнуць яе таксама цяжка. І ўвесь гэты час нейкай часткай мозгу ён не пераставаў думаць адно, як хутка яны яго расстраляюць. «Усё залежыць ад вас», – казаў Брайан. Але ён ведаў, што ён не наблізіць гэта ніякім свядомым учынкам. Можа, гэта адбудзецца праз 10 хвілін, а можа і праз 10 гадоў. Яны маглі гадамі трымаць яго ў адзіночнай камеры, маглі паслаць яго ў лагер прымусовай працы, маглі вызваліць яго на нейкі час, як яны часам рабілі. Было цалкам магчыма, што першым яго расстраляюць, увесь спектакль яго арышту і допытаў будзе разыграны зноў. Пэўным было толькі тое, што смерць заўсёды заспявала неспадзеўкі. Паводле традыцыі, нявыказанай словамі, усе пра гэта ведалі, хоць ніхто пра гэта і не казаў, яны заўсёды забівалі ззаду, заўсёды стралялі ў патыліцу без папярэджання падчас пераводу з адной камеры ў другую. Аднаго дня, хоць, можа, слова «дзень» тут не надта пасавала, бо з гэтхай жа верагоднасцю, гэта магла быць і ноч. Карацей кажучы, аднойчы яго ахапілі дзіўныя шчасныя летуценні. Яму мроілася, што ён ідзе па калідоры, чакаючы кулі ў патыліцу. Ён ведаў, што праз хвіліну яна яго дагоніць. Усё было вырашана, прыладжана, узгоднена. Не было болей ніякіх сумненняў, ніякіх пярэчанняў, ніякага болю, ніякага страху. Яго цела было здаровае і дужае. Ён ішоў лёгка і радасна, ён уяўляў сабе, што гуляе пад сонейкам на вольным паветры. Ён быў ужо не ў вузкіх белых калідорах міністэрства любові, ён ішоў прасторным на кіламетр у шыркі праходам, залітым сонцам, тым самым праходам, які ён бачыў у трызненні, выкліканым лекамі. Ён ішоў па залатой краіне па сцежцы, што вяла праз луг, сям там паточаны кратавіннем. Ён адчуваў пад нагамі прухкі дзірван, пяшчотныя сонечныя промні лашчалі твар. На краі поля павольна калыхаліся вязы, а недзе за ўсім гэтым цякла рачулка, а ў ёй у зялёных затоках пад ніцамі вербамі плавалі маленькія рыбкі. І раптам ён ускочыў, працяты жахам. Спіна ў яго укрылася халодным потам, і ён пачуў свой адчайны крык: «Джулія! Джулія! Джулія, каханая! Джулія!» На нейкі момант у неадольнай галюцынацыі яму прымроілася, што яна побач з ім. Здавалася, што яна не проста з ім, а ўнутры яго. Яна нібы запоўніла сабою кожную клетачку яго цела. У гэтую хвіліну ён кахаў яе значна болей, чым тады, калі яны былі разам і на волі. І яшчэ ён ведаў, што яна жывая і чакае ад яго дапамогі. Ён лёг на ложак і паспрабаваў супакоіцца. Што ён нарабіў? Колькі гадоў дадаў ён да свайго рабства гэтай хвілінай слабасці? Праз нейкі момант ён пачуе грукат ботаў у калідоры. Яны не пакінуць гэтага выбуху пачуццяў без пакарання. Цяпер яны даведаюцца, калі толькі не ведалі гэтага раней, што ён парушае пагадненне, заключанае з імі. Ён падпарадкоўваўся партыі, але ён усё яшчэ ненавідзеў партыю. Раней ён хаваў еретычныя думкі пад маскай добранадзейнасці. Цяпер ён адступіўся на крок. У думках ён здаўся, але спадзяваўся захаваць чыстай душу. Ён ведаў, што не меў рацыі, але ён палічыў за лепшае не мець рацыі. Яны зразумеюць гэта, Убраен гэта зразумее. Усё гэта выявілася ў адзіным неразумным выкрыку. Яму прыйдзецца пачынаць усё спачатку. Можа, на гэта пойдуць гады. Ён правёў рукою па твары, спрабуючы прызвычаіцца да новых абрысаў. Шчокі былі парэзаны глыбокімі барознамі, скулы тырчалі, нос прыплюснуўся. Апроч гэтага, з таго часу, як ён апошні раз глядзеўся ў люстэрка, яму выдалі новы зубны пратэз. Было вельмі цяжка захоўваць непранікальнасць твару, калі не ведаеш, як твой твар выглядае. Ва ўсялякім разе простага кантролю над тварам было недастаткова. Упершыню ён зразумеў, што калі хочаш захаваць таямніцу, ты мусіш хаваць яе і ад самога сябе. Мусіш ведаць заўсёды, што яна з табой, але пакуль не надыдзе патрэба, яна не павінна ўсплываць у тваёй свядомасці ні ў якай выразнай форме. Адгэтуль ён мусіў не толькі правільна думаць, але і правільна адчуваць і правільна марыць. І ўвесь гэты час ён мусіў трымаць сваю нянавісць замкнёнай унутры сябе, як нейкі цвёрды шарык, які быў бы часткай яго і разам з тым не быў бы звязаны з рэштай цела накшталт кісты. Аднойчы яны вырашаць яго расстраляць. Немагчыма сказаць, калі гэта адбудзецца, але за некалькі секунд перад тым можна здагадацца. Заўсёды ззаду, калі вядуць па калідоры. 10 секундаў было б дастаткова. За гэты час свет унутры яго мог бы перавярнуцца, і тады раптам, не кажучы ні слова, не прыпыняючы хады, не мяняючы выразу твару, раптам ён скіне камуфляж і бабах, стрэляць батарэі яго нянавісці. Нянавісць ахопіць яго, як нястрымнае, разлютаванае полымя. І амаль у той самы момант бабах грымне стрэл. Занадта позна ці занадта рана. Яны выб'юць яму мазгі, так і не выправіўшы іх. Еретычная думка застанецца непакараная, нераскаяная, назаўсёды для іх недасягальная. Застрэліўшы яго, яны прыстрэляць дзіру сваёй дасканаласці, памерці ненавідзячы іх. Вось у чым была свабода. Ён заплюшчыў вочы. Гэта было цяжэй, чым пагадзіцца на разумовую дысцыпліну. Тут трэба было ўжо прыніжацца, калечыць самога сябе. Ён мусіў акунуцца ў самы агідны і мярзотны бруд. Што было найстрашнейшае, найагіднейшае? Ён падумаў пра вялікага брата. Вялізны твар, бачачы яго паўсюль на плакатах, ён заўсёды ўяўляў яго сабе на метр шырынёю, з густымі чорнымі вусамі і вачыма, што сочаць за табою, куды б ты ні пайшоў, міжволі ўзнік у яго свядомасці. Якія былі яго сапраўдныя пачуцці да вялікага брата? Пачуўся грукат ботаў па калідоры. Сталёвыя дзверы з бразгатам расчыніліся. О'Брайен увайшоў у камеру. За ім стаяў афіцэр з васковым тварам і ахоўнікі ў чорным. «Устаньце», – загадаў О'Брайен. «Хадзіце сюды». Уінстон стаяў насупраць яго. О'Брайен паклаў Уінстону на плечы свае дужыя рукі і ўважліва паглядзеў на яго. «Вы хацелі падмануць мяне?» – сказаў ён. «Гэта было неразумна. Станьце роўна! Паглядзіце мне ў вочы!» Ён памаўчаў, пасля сказаў ужо мягчэй. «Вы ідзяце на папраўку. Інтэлектуальна вы ўжо амаль здаровы. А вось што да эмоцый, дык тут вам не ўдалося зрушыцца з месца. Скажыце мне, Уінстан, але памятайце, не маніць. Бо вы ведаеце, што я адразу распазнаю ману. Скажыце мне, якія вашы сапраўдныя пачуцці да вялікага брата?» «Я ненавіджу яго». «Вы ненавідзіце яго?» «Добра. Значыць, настаў час, каб вы зрабілі апошні крок. Вы павінны палюбіць вялікага брата. Мала проста падпарадкоўвацца яму. Вы павінны палюбіць яго». І ён лёгенька падштурхнуў Уінстона да ахоўнікаў. «Пакой 101», – сказаў ён.